अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अॼु असीं सूरत अल अनआम पढ़ंदासीं इंशाअल्लाह। हीअ छहीं नंबर सूरत आहे मुसहफ़ में, ऐं हिन मंझि हिन में मक्की सूरत आहे मेजर, ऐं हिन में नव आयतूं अहिड़ियूं आहिनि जेके मदीने शरीफ़ में लथियूं आहिनि। उन्हनि जो नंबर आयतुनि खे ॿुधाईंदासूं जेकॾहिं ज़हन में रहियो, ऐं हिन मंझि 165 या 166 आयतूं आहिनि। इहो इन करे जो आयत जेका वहवल्लज़ी ख़लक समावाति वल अर्ध बिल हक़ व यौम यकूल कुन फ़यकून, इहा पाण वटि मुसहफ़ में 73 नंबर आयत आहे। पोइ हिन खे भंजे थो, क़ौलुहुल हक़ वलहुल मुल्क यौम युनफ़क़ फ़िसूर आलिमुल ग़ैब शहादत वहुल हकीमुल ख़बीर, इन खे 74 नंबर था सॾिजे। पर जेकॾहिं ॿई आयतूं इहे गॾे हिकु आयत कजे जेका आलिम कनि था, त पोइ इहा 73 नंबर आयत थींदी। ऐं वैस क़ाल इब्राहिम ले अबी आज़र, उतां ई खां 74 आयत थींदी शुरू। मतिलबु त इन करे इहा कन्फ्यूजन आहे। इहे गणप आहे बसरे जे आलमनि ऐं कूफे जे आलमनि अहिड़े नमूने सां इन आयत खे हिते भॻो आहे। बहरहाल हाणे इहा जब आयत ईंदी त पोइ पढ़ंदासूं हिनखे। फ़िलहालु इनशाला शुरू खां था पढ़ूं। त हिन में पहिरियों जेके इहे 73 आयतूं आहिनि, हिननि मंझि हज़रत मोहम्मद करीम सलाहु मके जे या मदीने जे आल जेके मुख़ालिफ़ आहिनि, मुशरिक़ आहिनि या कुरैशी आहिनि या यहूदी आहिनि या ईसाई आहिनि, उन्हनि सां मुजादिलो, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल आहे, उन्हनि सां ॾे वठि आहे। मतिलबु त उहे एतिराज़ु कनि था, या अलाह ताला उनजे एतिराज़नि जो जवाबु ॾिए थो, ऐं रसूल पाक सलाहु खे हिमथाए थो। ऐं उनखां पोइ जेके आयतूं आहिनि 74 या 75 या इब्राहिम अलाम जो ज़िक्र शुरू थिए थो, उनखां पोइ आख़िरि में वरी अलाह ताला जूं वॾायूं अज़मतूं चङ ॻाल्हियूं आहिनि। उन में आख़िरि में वरी जेके आयतूं आहिनि कुझु पंहिंजे तौरात जो ज़िक्र आहे उन में, त तौरात मुंहिंजी हीअं लिखियलु आहे, हलाल हराम शयूं जेके आहिनि से उन्हनि जो ज़िक्र आहे। हाणे पढ़ूं था, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سب سارا الله لا إله अलज़ी ख़लक समावाति वल अर्ध, जंहिं ख़लकियो आहे आसमाननि खे ऐं ज़मीन खे, वजाल ज़ुल्मात वन्नूर, ऐं जंहिं बनाई आहे ज़ुल्मात ऊंदाहियूं बनायूं आहिनि, ऐं नूर ऊंदाहियूं घणियूं आहिनि, घणनि क़िस्मनि जूं ऊंदाहियूं आहिनि। उनखे सभिनी खे बनाइण वारो अलाह आहे, ऐं नूर जेको बनायो अथसि उहो बि अलाह ताला बनायो। हा ज़ुल्मात माना हिकिड़ी त या सिज जॾहिं न आहे त राति आहे त ऊंदहि आहे, ॿियो जेको जहल आहे जेको दिलि में जेको ज़ुल्मात आहे, अकुल में दिलि ज़ुल्मात आहे, हराम हलाल जी साझ न आहे त उहो बि ज़ुल्मात आहे, ऐं नूर हिदायत आहे जेको रसूल पैगम्बर सलाहु ऐं ॿिया पैगम्बर जेके मोकिले थो हिदायत जे लाइ, त उहो नूर आहे। बहरहाल ज़ुल्मात ऐं नूर जूं मानाऊं मुख़्तलिफ़। وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ان جي باوجود ان ساغي ايت ۾ يڪ لفظ آهن ته پو ثم پو الذين كفروا جيڪي کافر آهن بربهم يعدلون अलाह ताला सां ॿिया साथी सभु भेटीनि था, ॿिया बराबरि था कनि ॿियनि खे, यानी लात खे, मनात खे, ओज़ा खे, असीं ॿियनि जो नाला कोन था वठूं। असांजे अरबनि जा इहे देवताऊं करे पूॼींदा हुआ, हिननि खे हिननि जा बुत रखिया हुऊं, हिननि जा ई नाला था वठूं पंहिंजो, त पोइ उन्हनि खे पूॼनि था, यानी माण्हुनि खे, इंसाननि खे, फिरौन खे, नमरूद खे, बादशाह करे, हीरो हितो खे, या पंहिंजे अॼुकल्ह जे ज़माने जे बादशाहनि खे, तुंहिंजो त उन सां अलाह खां सां भेटींदा, अलाह सां सानी था कंदा, असां शरीक